13 Melek'ten merhaba. Bu geceki güncel modern kompozisyon kayıtları seçkimize 80 yaşına merdiven dayayan Yunan besteci Vangelis ile başladık. Kariyeri boyunca elektronik, klasik, ambient ve hatta progressive rock türlerinde bereketli bir üretimde bulunan Vangelis, belki de en çok Blade Runner ve Chariots of Fire gibi filmlerin klasikleşmiş soundtrackleriyle tanınmakta. Vangelis'in uzayla ilişkisi eskiye dayanıyor. 1995'te küçük bir gezegene kendisinin adı verilmiş ve 2003'te NASA Vangelis'i bir kamu hizmeti madalyasına layık görmüş. Müzisyenin yeni albümü Juno to Jupiter'da ilhamını 2011'de Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenini keşfetmesi için fırlatılan ve hala görevine devam eden Juno uydusundan alıyor. Bu keşif yolculuğuna sesleri de dokusuna dahil eden kayıttan Juno Flies Past the Moon Ganymede and Jupiter'a kulak verdik az önce. Sırada Kimbraya mahlasıyla faaliyet gösteren ikiz kardeşler Mike ve Andy Truscott ile sanatçı dostları Claire Archibald'ın işbirliği var. İskoçyalı üçlü doğup büyüdükleri Fife yöresinin geçmişteki madencilik geleneği ve günümüzdeki postmodern mimarisinden ilham alıp akademik araştırma ve sözlü tarih ile besledikleri Burl of Unmap adlı bir albüm yayınladı. Bu çalışmadan Pir'in sonrasında ise daha çok cazla iç içe olan Polonyalı kontrbas icracısı Maciej Sadowski'ye yer vereceğiz. Müzisyenin klasik müzik, folk ve elektronik etkileri de yansıttığı I Have Absolutely Nothing to Say, So Listen albümünden seçtiğimiz eser March 2020.

Seçkimize Norveçli besteci Otto A. Totland ile devam ediyoruz. Müzisyen daha önce Pino ve The Lost albümleriyle başlattığı seyrek ve kişisel piyano besteleri üçlemesini Nils Fram'ın Berlin stüdyosunda kaydettiği Companion uzun çalarıyla tamamladı. Bu çalışmaya ismini veren eserin akabinde 90'larda Viyana'nın tekno sahnesinde faaliyete başlayan ve zamanla synth ve piyanonun birbiriyle etkileşip elektronik minyatürlere dönüştüğü bir tarz yaratan Peter Zirbze'yi misafir edeceğiz. Müzisyen en son Splinters isimli bir kısa çağrıyla ses verdi. Bu kayıttan Dance of the Morgulons'un sonrasında ise tekrar İskandinavya'ya dönüp Reykjavikli piyanist Snorri Hallgrímsson'un bir yayla dörtlüsü eşliğinde kaydettiği Moderna etiketli Landbrot albümünden Vorar'a kulak vereceğiz. Thank you. Aynı zamanda bir tiyatro ve sinema kariyerine sahip olan İsveçli oyuncu Patrik Berg Almqvist, Lux mahlasıyla minimalist ve kırılgan solo piyano eserleri bestelemekte. Sanatçının 1631 Recordings çatısından yayınladığı Bratjup teklisinin ardından kendini aslında var olmayan 50 kişilik bir topluluk olarak tanımlayan Birleşik Krallık menşeli anonim proje Plinky Plonky ile devam edeceğiz. Omurgasını piyanonun oluşturduğu Ay'a ithaf edilmiş Psalms for a Sunken Moon albümünden Daughter Tide'ın sonrasında ise Liz menşeli piyanist Simeon Walker'ın 4 kısa piyano eskizi içeren Imprints kaydından Whist ile devam edeceğiz. Thank you. Sıradaki konuğumuz Londralı avantgard besteci Christopher Chaplin. Daha önce de dini metinleri referans alan işlere imza atan müzisyen, yeni çalışması Patriarchs'a da eski yazıtlara dönüyor ve Adem'den Nuh'a çeşitli tarihsel erkek figürlerden ilham alan ve elektronik sesleri de kucaklayan kompozisyonları imza atıyor. Bu albümden Enoch'un sonrasında ise bu sene ikinci solo uzunçalarını yayınlayan Guatemala'lı besteci Mabe Fratti'nin deneysel müzisyen Concepción Huerta ile işbirliğine, coşkun synthler ve heveskar yaylalarla şekillenen Estatica albümüne yer vereceğiz. Bu çalışmadan De Compositiones Resonantes birazdan Açık Radyo'da olacak. Kapanıştaki konuğumuz Montreal'li post-rock oluşumu The Silver Mount Zion'daki 20 seneye yayılan mesaisiyle tanıdığımız kemanist Jessica Moss. 2015'te solo kariyerinde başlayan ve kemanının sesini elektronik manipülasyonlarla yapı bozumuna uğratıp tanınmaz hale getirdiği 3 albüm yayınlayan müzisyen, yine kurşun gibi çöken, uzun form, işitsel döngülerden müteşekkil Phosphenes kaydıyla ses verdi. Bu geceki vedamızı da bu çalışmadan Contemplation 2 ile yapacağız. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.